bir çiçeğin bitmesi için ne gerekiyor? Dünya ne gerekiyor böyle? Toprak gerekiyor. Toprağı kim yarattı? Su gerekiyor. Suyu kim yarattı? Hava gerekiyor. Kavmin üstü lazım bunlara. Havayı kim yarattı? Güneş lazım. Güneş lazım. Güneşi yaratan böyle, gökleri yaratan, galaksileri yaratan böyle, yağmuru yağdıran böyle, toprağı yaratan Mevlam, bizi insanlara yaratmış Celle Celaluhu. Şimdi insan mesela bir torba 100 tane rakam yazsa koysa, 100 rakam. Deser ki buna birden başta sırası buna çekerse, kaç kadar para verir bu. Çekebilir mi? Çeker muhtemelen böyle. 5 çıkar, 80 çıkar, 70 çıkar, karmakar çıkar muhtemelen böyle. Diyor ki Darwin denen var ya, Darwin bir kafir, İngiliz doktor kendisi muhtemelinde. Yani insanın maymunda yarattığını söyleyen Darwin. Doktor kendisi muhtemelinde. Bak ne diyor muhtemelinde? Yani inkar ettiği halde böyle yani adamın yaratılışını. Ne diyor bak muhtemelinde? Gözü inceledim ben diyor. Gözü inceledim böyle diyor böyle. Beynim çatlar gibi oluyor böyle. Böyle, böyle tabaka tabaka diyor. Gözlerinde beynine tabaka tabaka diyor. Ama her tabakanın sırası olması gerekiyor muhtemelinde böyle. Yani bir tabakanın sıra değişsin, insan görmez muhtemelen böyle böyle. Bir göz muhtemelen böyle böyle. Ya. Bunu yaratarak gidin muhtemelen böyle. Mesela insan bak 100 tane rakamdan, seni çekeyim bunlara böyle muhtemelen. Hücreler bedenimizde. 30 trilyon hücre var orta insanda böyle. 30 trilyon. Bunu her birini yaratan, yöneten ve yönlendiren hücre göze gidecek muhtemelen bak. Sağa gidecek, sola gidecek muhtemelen. Böbreğe gidecek, kemiğe gidecek böyle. Bir insan yaratılışı, yani bir insanın yaratılışı, bir insan yönetilmesi, rızkı. Aklı muhtemelen bana böyle. Ana karnında kim rızkı bir ana karnında? Kim rızkı bir ana karnında yakın? O yavruyu rızkı kim verebilir? Kim ona gücü yeter? Ya, ana karnında muhtemelen böyle. Kim verir muhtemelen böyle? Vitamin veremezsin herhalde. Ya serum veremezsin çocuğa ki böyle muhtemelen. Veremezsin. Nasıl oluyor abim onu? Anasının doğal sisteme kanına bağlı muhtemelen. Pelistan tabi bir eşeğe başlamak var. Ya, doğunca süt geliyor muhtemelen bak. Ya. İnsan hayvan olsun. Yani bir dişi doğurdu mu, doğurduğu anda otomatikman süt geliyor muhtemelen. Süt geliyor böyle. Geliyor. İlk süt obuz derler buna, bu şart sürülüyor muhtemelen böyle. Hastalığa koyan bu işte, aşı bu muhtemelen aslında böyle böyle. Yani doğan çocuk İlk anası güzelce bol içsin, içsin muhtemelen, aşı bu muhtemelen böyle. Hastalara karşı, bu daha koyudur. Bak muhtemelen böyle, bak muhtemelen böyle. Yani şu büyüdükçe, sütün içi değiştirir muhtemelen böyle, böyle. Mesela, abinin köpek karnı çabuk büyüyor. Neden? Ana sütünde proteinin fazla, oranı fazla muhtemelen böyle, bak muhtemelen böyle. Yani protein şeyine göre çabuk büyüyor muhtemelen böyle, böyle. İşte, şeytanın abi aleyhine, yani şeytanın son kozu, Allah'ın din simansı yapmak, kafir yapmak, ebedi cehenneme atmak için inkara kalkışıyor böyle muhtemelen. Bir sınıfta öğretmen olmasa, bir evde ana olmaz, çocuklu olsalar, bali muhtarı olmazsa muhtemelen böyle böyle. Yani bölüm komutanı olmasa, bir devletin başı olmasa, olur mu olmazsa muhtemelen. Karşı gider bu şeyin muhtemelen böyle. Dengirizden batırıyor böyle böyle. Ayın yeri, yörüngesi bak belirli muhtemelen. Ayın yeri, yörüngesi, yaratan Mevlam değil mi? Beş tane yukarı müsahharat bir emri ya. Al emrinde. Güne, ay, yıldızlar muhtemelen böyle. Hepsi yörüngesinde. Yani muhtemelen böyle. Bir denge düzen var muhtemelen bu şekilde. Şeytan işte haşa Allah inkar ettirme insana kalkıştı böylece. Hepimiz korkunuyor bundan inşallah şerrinden. Allah korusun bunda başı olursa başarılı olursa muhteremler, kişi yani inkara minkara kalkışırsa, şimdi burada ne olur? Yalnız gönlüne gelmek de oraya bir zarar gelmez muhteremler. Böyle. Yani bu duruma gelen bir kişi, ki gönlüne şikayetten fısıltıyor, dürtü veriyor, vesile veriyor, haşalda inkar etmeye kalkışıyor, o bunu kabullenmesin, aklı bunu kabullenmesin, gönlü bunu onaylamasın, buna bir zarar yok muhtemelen böyle. Birisi ki bu şeytan mı konuşuyor bunu? Aleyhillâne, düşman bu böyle. Bunu bilsin bu şekilde. Ama zamanla kalp bunu kabullenirse, dil bunu söylerse ama tehlikeli muhafız. çık Allah korusun böylece. Bilhassa bu iman meselesinde muhteremler, yani sonra intihar gider bu Allah korusun muhteremler böyle. Yani kişi çıldır gibi oluyor böyle, dayanamadı bu şekilde böyle. Hele uykusu kendine akşam yattığım böyle, yattığı yerden sessizce şeytan tek tek tek tek duyarım gönlüm muhteremler böyle. Böyle tek tek tek tek duyarım muhteremler böyle. Onu tek tek onlara duyar bu şey Allah korusun böylece. Ona artık ona cevap vermeye kalkışır. Bir gün bir Allah dostu, bir müşrid-i kamil yani böyle, bir talebesine şöyle diyor muhteremler. Sana diyor şeytanla müvesvese gelse, tabi şeytan kötü, iyi, hep kötü, iyi gelmez. Yavrum diyor, sana şeytanla müvesvese gelse, dürtü gelse ne yaparsın diyor. Onu yenmeye çalışırım diyor. Yani ona bir cevap bulurum ben böyle. Yani şöyle yaparım, böyle yaparım. Onu cevap hem çalışsam böyle böyle diye böyle. Peki cevap verdi onu bıraktı. Ama şeytan durmaz ki diyor. Başka konu getirir böyle böyle. Ne yaparsın diyor. Her gün cevapla uğraşırım diyor. Vah yazık yazık yavrum dedi. Emrini şeytan geçirsin böyle diye böyle. Ya diye. Peki ne yapayım diyor. Biz Allah ne buyuruyor belan buyuruyor diyor. Küffarla cihat, şeytan kıl istiaze. Allah'a sığınma. Yani şeytana muhatap olmama muhtemelen bakmıyor ben. Yani şeytan vesile veriyor da, işte ben ona ayetten, hadisten bulayım sorayım da ona ben cevap vereyim demeyin muhterem, demeyin. O melun hemen biraz sonra başka bir konu getirir beyine. Bu iş ne gerekiyor? Beyin boş kalmasın muhterem böyle. Yani beyne bir şey yüklemek gerekiyor, beyne. İnsan kendi bir şey böyle. İyi şeyleri böyle böyle. Güzel şeyleri. Böyle. Güzel şeylere bakmak gerekiyor, işlere bakmak gerekiyor, güzel şeylere bakmak gerekiyor. İyi bir şey düşünmek gerekiyor. İyi insanlarla görüşmek gerekiyor bunlara böyle. Yalnızlığı da yırtmak gerekiyor yalnızlığı böyle. Yırtmak gerekiyor bunları da. Yine bir alim buyuruyor. Ben diyor evimizin anlamını diye bir çocukta öğrendim diyor bak. Büyük bir alimmiş böyle. En zi bilen şeytanın acıyım. Anlamını diyor ben çocukta öğrendim diyor. Bilmiyormuşum diyor böyle. Ya Allah kesin nasıl oluyor böyle? Nasıl oluyor bu? Bir gün diyor, bir yere gittim diyor. Tanıdığım biri böyle diyor. Çoktan gitmemiştim böyle diye. Baktım diye kocaman bir bahçe. Avlu çevrili. Ev arka tarafta. İçine girdim diyor. Köpek var mesela diyor. Köpek bana saldırdı bana diyor böyle. Orada bir sopa buldum diyor. Köpek boşluğum diyor ama diyor. Terledim atıyor böyle diyor. Bir komşu diyor ki abici neyse orasını köpek boğuştum boşuna be. Sen ev sahibine bağırsana. Aklım öyle. Onu bağırdım ve işte plan plan dedim. Ama aşağı mı diyor. Hoş de dur bakın dedim. Kepe durur mu? Tamam ben. Aa dedim baktım ben böyle. Demin ki şeytana boğuşma gerek yok. Şeytan yaratan Rabbini sığındır mı? Tamam böyle. Sığındır mı? Kolay mı? Tamam böyle. Yani şeytanla boğuşmamak gerek yok. Ona cevap vereyim dememe gerekiyor muhtemelen böyle. Dememe gerekiyor. Devam değiştirir. Şeytanın bizden akıllı çok ama muhtemelen. Bizden çok daha bilinçli muhtemelen böyle. Yedikler göklerde yaşadığı, cennette yaşadığı muhterem. Cennetin hepsini biliyor bunların böyle. Hepsi bunların biliyor böyle. Ama dönemiyor işte muhterem. Dönemiyor muhterem böyle. Şimdi gelin istiazeye gelin. İstiaza sığınma. Yani Allah-u Teala sığınma. Şeytan şerrinden muhterem. Allah'a sığınma celleci alıyor be. İstiaze. Evzi billahi söyleme gerekiyor. Velhamdülü Fusilet 32'de Bismillahirrahim. Benim için şeytanı zıvırım. Eğer şeytan sana bir nezgun, bir dürtü gelse melan büyüye. Beni şeytanı nezgun. Feste'iz billah. Bak. Hem Allah'a sığın. Bak, ona melam cevap veren demiyor. Onunla uğraş, mücadele demiyor. Bak. Şeytan sana bir dürtü gelse, vesse gelse, böyle kötü bir şeyle kalbe getirirse ya ona uğraş demiyor muyum? Demiyor muyum? Fesel billah. Allah'a emanet. Allah'tan yardım istedim. İstiaz et. İstiaz yardım etmedim böyle. Evzi billahi meşeytan hocam. Evzi billahi Mineşşeytanirracim muhtemelen böyle. Bunu çok bu okumak lazım muhtemelen böyle. Ne zaman insan böyle bir kötülük, kalbim, bir kötü bir şey gelin böyle şeytan ne olur gelin böyle hemen yavaşça böyle. Evzi billahi mineşşeytanirracim. Bazıları ulemalı esteyüzüm devam demişler böyle. Şimdi bunu böyle festeyiz. İstifal mülam, istifal babı diye onu buluyor böyle. Fakat genel çoğunluk evzi tercih ediyor bu şekilde. Öbüründe istifam, istifal babında talep için orada geliyor böyle. Talep için geliyor burada. Böyle buyuruyor. Evzi billahi. Allah'a sığınıyorum böyle. Allah'ım sana sığınırım böyle. Ne zaman insan sığınır? Acizim. Acizim muhtemelen. Elime bir şey gelmiyor böyle. Yani Allah korusun gönle girdi mi, gönlü fethetti mi, insan dünyası da karardı, dünyası bunalığım, karanlık muhtemelen, zulümat dünyası böyle, huzursuzluk mu, sinirsel böyle, patlama. Evinde huzursuz muhtemelen böyle. Kötü Allah korusun böyle. Yani çekilmez bu karı muhtemelen böyle. Çekemez zaten onu böyle. Çekemez ama. Asar kendisi iyi Allah. Ne gerekiyor böyle? Sık sık böyle. Evvelzi billahi mineşşeytanirracim bak. Allah'a sığınırım. Racim olan şeytan şerrinden. Allah lanetin şeytan şerrinden Allah'a sığınırım. Demek gerekiyor böyle. Bir de bir şey var, bir şeytana göremiyoruz muhtemelen şimdi böyle. Bu bizi görüyor mu? Yani böyle inna yarakum hüve ve kabilühü. Bak şeytan bizi görüyor muhtemelen. İnnehu yarakim o sizi görüyor melam diyor. Hüve ve kabilühü. Adamları da şeytanları görüyor böyle. Yalnız daha terörünüyor. Sonra göremiyorsun o sizi görüyor. Şimdi görünmeyen şeytanla mücadele burada muhtemelen. Görünmeyen şeytanla mücadele ama varlığı var. Kur'an'da mesela sabittir. Şeytan vardır aleyhlâne. Melundur ama vardır ama şeytan vardır böyle. Ama görünmüyor muhtemelen. Yaradılığı madde renksiz gazlar, renk. Renk olmayınca göz göremiyor muhtemelen. Havayı göremez muhtemelen böyle. Mesela bazen bir cam bile, çok eskinsin bir cam, çok tertemiz olsun böyle, insana fark edemiyor bir camı bile böyle muhtemelen böyle. Yani renk olacak, renk muhtemelen böyle olacak böyle. Göz görmesi için şey göremiyoruz. O bizi görüyor ama. Peki ne yapacağız? O bizi üstürmüştür, bizi görüyor. Nasıl uğraşacağız? Mesela virüs derdiniz, o tane mesela. Mesela kolera virüsü günümüzde böyle. Göremiyoruz. Ama var mı? Var. Ne yapacağız? Onu görenler var muhtemelinde. Biz o virüsü göremiyoruz. Onu görenler var. Yani ehli, tıp uzmanları onu görüyorlar. Ne yapıyor? Onların tavsiyesiyle korunma çalışması muhtemelen böyle. Bir şeyden göremiyoruz ama şeyden gören var, yaratan var muhtemelen böyle. Yaratan, gören var şeyden muhtemelen böyle. Bize öyle bir tavsiyesi var. Ne bu? Evzi billah. Niye takıyorsun maskeyi muhtemelen böyle? Niye karışmışsın, karışmıyorsun? Niye şunu bunu yapıyor, bu şey yapıyor böylece? Ne diyor? Uzmanlığı muhtemelen. Yani kolera virüsünü görenler o uzman ne yapıyor? Onların tavsiyesi bu değil mi? Yani temizlik, mesafe, maske. Mesela bunu ne yapıyoruz değil mi? Yani demek ki kolera virüsünü görenler onlar bir tabiri tavsiye ediyorlar böyle. Şeytanı göremiyoruz, onu gören Allah. Allah'a sığınmak muhtemelen. Allah'a sığınmak. Elden geldiği kadar da çok besmele lazım her işte muhtemelen. Besmele lazım. Besmele muhtemelenler. Bir adış okuyayım inşallah. Vakit daha herhalde var be. Men kale izâ harece min beytihi. Bir insan evine çıkarken ilk bahsede sabahında çıkarken ne zaman olsa böyle ve kale bismillahi tevkale Allah. Şunu derse bismillahi tevkale Allah illa billah derse Bismillahi tevkalallah biraz yok illa bile derse yukarı lehü de bu şeye hüdiyete artık sen doğru ulaştırdın böyle. Ve küfüyte bu sen yeter bugün böyle. Ve yukuyte ve korundun.